2499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2259 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, poniedziałek, 27 dzień maja, jest 12. Serwis Trójki i Michał Przerwa. Rząd chce, by program Tarcza Wschód został wsparty finansowo przez Unię Europejską. Protest rolników w Opolu Lubelskim, kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami. 1300 hoteli, pensjonatów, kempingów i obiektów agroturystycznych, kontrola miejsc wypoczynku w warmińsko-mazurskim. 4 lata ma potrwać budowanie umocnień na polskich granicach wschodnich. Rząd i wojsko ogłosili założenia programu Tarcza Wschód. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, zapowiedział, że wojsko na wschodzie ma być szybko gotowe do walki w razie potrzeby. Oczekiwanym efektem końcowym będzie wzmocnienie odporności państwa. Teren przygraniczny zostanie przygotowany do obrony i tak zwanej natychmiastowej projekcji sił, czyli zdolności do natychmiastowego rozwinięcia ugrupowania bojowego i przystąpienia do walki. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk chce, by polskie przeszkody były logiczną kontynuacją tych z państw bałtyckich. Jesteśmy po rozmowach z naszymi kolegami z Litwy, Łotwy i Estonii. Litwa, Łotwa i Estonia buduje bałtycką linię obrony. Chcemy, żeby Tarcza Wschód i bałtycka linia obrony to była całość. W ramach programu na wschodnich i północno-wschodnich granicach Polski ma powstać 8 wysuniętych baz operacyjnych. Będą też maszty i kamery termowizyjne oraz czujniki akustyczne wyłapujące system dronów. Rząd chce, by program wsparła finansowo Unia Europejska. Zakończył się protest sadowników w Opolu Lubelskim. Celem akcji było zwrócenie uwagi na niskie ceny owoców. Umowy kontraktacyjne mogłyby rozwiązać ten problem, uważa członek zarządu Głównego Związku Sadowników Tomasz Solis. Umowy kontraktacyjne, które dają nam sygnał ze strony zakładów przetwórczych, że potrzebne nam jest tyle i tyle truskawek na rynku. Kontraktujemy je z jakąś określoną ceną, która odnosi się do ceny opłacalności. Ja nie mówię, że to ma być cena opłacalna, tylko stworzenie pewnego algorytmu do liczenia takiej ceny. To mamy do czynienia z taką sytuacją, że nie rosną nam jakby z roku na rok plantacje, albo nie znikają nam zupełnie te plantacje, kiedy jest niska cena, kiedy jest niskie zapotrzebowanie, a mamy stabilizację na rynku. Protestujący przechodzili przez wybrane przejścia dla pieszych w Opolu Lubelskim. Akcja była zapowiadana na 3 doby, a zakończyła się po mniej więcej 2 godzinach. Inspektorzy sanepidu rozpoczęli kontrolę miejsc letniego wypoczynku na Warmii i Mazurach. Sprawdzą w sumie ponad 1300 hoteli, pensjonatów, kempingów i obiektów agroturystycznych. Kontrole trwają cały rok, ale latem są szczególnie intensywne, mówi kierowniczka działu higieny komunalnej Agnieszka Jankowska. Musimy sprawdzić, czy te warunki sanitarno-higieniczne, sanitarno-techniczne są zachowane i osoby, które będą wypoczywać w naszym województwie, dzieci, młodzież, również dorośli, będą bezpieczne. Reagujemy na wszystkie zgłoszenia, zapewnia kierownik działu higieny dzieci i młodzieży w warmińsko-mazurskim sanepidzie Jacek Krzydłowski. Może się wydawać, że są to czasem błahe sprawy. Priorytetem jest dla nas jednak bezpieczeństwo i te właściwe warunki higieniczne, sanitarne, w których przebywają dzieci. Jeżeli są uchybienia, organizator wypoczynku może zapłacić do 500 zł mandatu. Izrael przeprowadził kolejne uderzenie w Rafah w strefie Gazy, jednak władze kontrolowanej przez Hamas enklawy alarmują, że pociski spadły na obóz, w którym znajdowali się przesiedleni cywile. Strona palestyńska podaje informacje o 40 ofiarach. Izraelskie wojsko przyznaje, że sprawdza te doniesienia. Po prostu spalili ludzi, tak o ataku na Rafach mówią świadkowie. Nagle spadła na nas rakieta, na naszą okolicę, wszyscy ludzie spłonęli, idźcie i zobaczcie, co się z nimi stało. A na zdjęciach pokazywanych przez światowe agencje widać, że wśród ofiar i rannych są dzieci. Zobaczcie na te poranione dzieci, jakie to sumienie i jaka to religia. Gdzie jest świat? Tymczasem izraelska armia przyznała w oświadczeniu, że jest świadoma doniesień o tym, że w wyniku ataku i pożaru ucierpieli cywile. Sprawdzamy ten incydent, twierdzi izraelskie wojsko, podkreślając jednocześnie, że celem ataku zgodnego z prawem międzynarodowym był kompleks Hamasu, wskutek czego zginęło 2 wysokich rangą członków tej organizacji terrorystycznej. Karol Dermoros, Polskie Radio. Od piątku trwa protest studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Grupa około 30 osób żąda stanowczej reakcji uczelni na działania Izraela w strefie Gazy. Protestujący okupują jeden z budynków przy krakowskim przedmieściu. Rano kilkanaście osób przyszło wesprzeć protestujących studentów. Domagamy się od rektora, żeby spotkał się z nami. Rektorze, wysłuchaj! Studenci wystosowali również list do władz uczelni z kilkoma postulatami. Chcemy po pierwsze, by Uniwersytet Warszawski ujawnił powiązania, jakie ma z instytucjami w Izraelu, aby nie przyczyniał się w żaden sposób do ludobójstwa. Chcemy, aby każda osoba, która jest na proteście, miała zapewnienie, że nie poniesie żadnych konsekwencji. W trakcie manifestacji uczestnicy zachęcali przechodzących studentów do tego, aby dołączyli do protestu. Podobne protesty odbywają się na Uniwersytecie Jagiellońskim, a na krakowskim przedmieściu w Warszawie był Bartosz Bielecki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej Polski. Alertem objęte są całkowicie województwa zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie oraz częściowo pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, śląskie i małopolskie. Burze mają rozpocząć się po południu. Mają też mieć charakter dość nagły i też mogą pojawić się opady gradu oraz takie dosyć silne opady deszczu, więc warto między innymi zabezpieczyć się to, co mamy na balkonach, a może też przeparkować samochód, jeżeli zostawiliśmy go pod drzewem. Na termometrach od 24 do 29 stopni, miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich około 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, z wyjątkiem terenów, gdzie występują burze, a w południe na barometrze 1009 hektopaskali. Autopromocja. Enter Enea Festiwal 2024 w Trójce. Relacje i wywiady. Audycja specjalna. A na miejscu w Poznaniu 4 dni wyjątkowych koncertów. Między innymi Natalie Tenenbaum, Brandy Younger Trio, WW i Leszek Moszczer. Enter Enea Festiwal w Trójce. Od poniedziałku do środy o 11.15 i w czwartek od 20 do 22. Gościem festiwalowego wydania audycji Mało Obiektywnie będzie Leszek Moszczer. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak elektronika z gwarancją najniższej ceny, to Allegro. Przeglądaj tysiące produktów z kategorii elektronika z najniższą ceną wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Proszę panią, wiesz co? Byłam nad morzem i byłam w koszmarnej chałupie. My robimy tanie w czas. U nas na pewno tak nie będzie, bo my zabierzemy was w najpiękniejsze miejsca tego świata. Razem z panem Kilarem, z Bernsteinem, z dziećmi, które wiedzą lepiej. Będzie dużo śmiechu i jeszcze więcej dobrej zabawy. Piegowaty koncert. Tam, gdzie gongi i tamtamy, wysyłamy telegramy. 8 czerwca, godzina 12, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 8 minut po 12. Dzień dobry. Z tej strony Radek Nałęcz przy mikrofonie. Agnieszka Łukasiewicz program realizuje, a Rafał Wodziński audycję przygotował. W tej pierwszej godzinie zabierzemy Państwa na dwie wystawy. Opowiemy o zaćmieniu Agaty Ingarden, czyli otwartej we Wrocławiu niedawno wystawie, która jest dosyć ciekawa, jeżeli chodzi o eksponaty albo inaczej surowce, z których zostały rzeźby wykonane. No, ale też wybierzemy się na wystawę, która jest taką fantazją na temat Dzikiego Zachodu. Do godziny 15 jesteśmy z Państwem. Program Środka. Ale dziś przez cały dzień też wspominamy Jana Ptaszyna Wróblewskiego. O godzinie 14 rozpocznie się pogrzeb. Z tej właśnie okazji już teraz na trójkowej antenie jedna z kompozycji mistrza. Cóż ci to ja uczyniłem? Thank you. looked in the mirror. So many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue. The Narcissist i Blur. I będziemy teraz przechodzić do innego wymiaru alternatywnej czasoprzestrzeni, a to ze sprawą wystawy Zaćmienie Agaty Ingarden. W studiu jest Agnieszka Pindera, kuratorka wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, przechodzenie do innej czasoprzestrzeni trochę spoiluje nam tytuł wystawy, to czego możemy doświadczyć, ale czego konkretnie, bo też autorka jest taką nieszablonową artystką. Czy ja wiem, czy nie szablonową? Jest na pewno hiperinteresującą artystką, przynajmniej dla mnie jako osoby, która zajmuje się sztuką współczesną. Jest to ogromna przyjemność z nią pracować, a to, co Państwo z tej współpracy, czy raczej z praktyki Agaty będą mogli docenić i czego będą mogli doświadczyć, to rzeźby, instalacje, które znajdują się w instytucji 66P we Wrocławiu, I są to prace z dwóch różnych okresów do pewnego stopnia, bo jedna to starsza praca Agaty z 2019 roku. Trudno mówić o starszych pracach przy artystce, która ma 30 lat. Ale tak, jest to taka praca podsumowująca też jej edukację, pobyt dłuższy w Paryżu i tam była po raz pierwszy prezentowana. We Wrocławiu to jej pierwsze wydostanie się z Paryża na świat dzienne, a dwie inne prace, i to jest też bardzo ciekawe, Agata przygotowała na miejscu we Wrocławiu, bo 66P też zamierza prowadzić rezydencje artystyczne i Agata była właśnie taką inaugurującą do pewnego stopnia artystką, która mogła pracować trochę z lokalnymi materiałami nawet, jak się okazało, ale na pewno korzystać też z gościnności i te prace, które stworzyła, przynależą do takiego dłuższego cyklu działań pod ogólnym tytułem Godziny psa. I ten tytuł jest zapożyczony z takiego powiedzenia francuskiego, dla nas chyba dosyć obcego jednak mimo wszystko, pomiędzy psem a wilkiem, co oznacza zmierzch, czyli coś, co zaczyna wymykać się temu, co znamy, temu, co właśnie udomowione jak pies i zaczyna wchodzić w tą sferę mroku, lasu. Takiej dzikości. Dzikości, też, tak. Więc to jest taka też do pewnego stopnia metafora, może jakaś wskazówka interpretacyjna dla działań Agaty, które też tak i grają z nami, są na jakimś pograniczu czegoś, co znane i niedopowiedziane. Słowa nieszablonowa też użyłem w kontekście tego, jakich materiałów i mediów używa artystka, bo tutaj są między innymi obiekty z cukru, grzybni i muszli ostryk. I to wszystko da się wykorzystać również w sztuce. Da się jak najbardziej. Jeszcze inne bardzo ciekawe materiały to panele fotowoltaiczne i wertykale znane z przestrzeni biurowych i innych przestrzeni użyteczności publicznej. I to wszystko bardzo dobrze ze sobą gra. I to są te lokalne, tak? No, ja tak nie chcę bardzo zdradzać tutaj wszystkiego. W godzinach psa, czyli tej pracy, którą artystka tworzy od dłuższego czasu, są pewnego rodzaju założenia stałe, które ulegają modyfikacji w różnych miejscach. I Agata mówi w ten sposób o tej pracy ze swojej perspektywy, że to jest coś, co jej towarzyszy pomimo różnych miejsc, w których chwilowo mieszka, właśnie z uwagi na sytuację życiową, czy właśnie zaproszenie kogoś na rezydencję, na wystawę i tak dalej. I jest to na tyle praca nie wymagająca jakichś szczególnych narzędzi, że może ją wykonywać w różnych miejscach. I właśnie buduje takie, ja to nazywam takimi przestrzeniami pamięci, bo Agata też mówi o swoich doświadczeniach, jak patrzy na krajobraz, na urbanistykę, na takie właśnie pejzaże miejskie i to, jak one się też zmieniają za oknem jej studia, w którym właśnie w tych różnych przestrzeniach na świecie pracuje. I to są takie konstrukcje właśnie architektury z pamięci, czasami inspirowanej realnymi jakby budynkami, które Agata gdzieś zauważa, ale są one osadzone na tych wertykalach, na takich właśnie efemerycznych kolumnach stworzonych, postumentach, stworzonych właśnie z tych przesłon okiennych, co też powoduje takie skojarzenie może właśnie z pracą, z miejscem pracy, z jakimś tam zasiedzeniem, udomowieniem, ukorzenieniem, ale takim bardzo chwilowym i efemerycznym. To są te kody, wspomniane kody, które faktycznie pojawiają się w tych pracach. Panele fotowoltaiczne faktycznie kojarzą mi się z kosmosem. To tak jeszcze będę nawiązywał do tego, na przykład jak wyglądają stacje kosmiczne, bo akurat ostatnio się temu przyglądałem tematowi, ale to nie są tylko i wyłącznie instalacje, konstrukcje, to też jest muzyka i obraz. Tak, chociaż nie w tym przypadku. Muzyki i obrazu jako filmu na tej wystawie nie doświadczymy, chociaż artystka też pracuje w tym medium i coraz swobodniej czuje się właśnie w mediach, które też wymagają więcej niż jej samej, bo rzeźby, instalacje, które widzimy we Wrocławiu, to obiekty, które oczywiście z jakąś pomocą ekipy technicznej Agata tworzy, ale jednak jest to głównie coś, nad czym może panować. Natomiast od jakiegoś czasu Agata wchodzi też w medium filmu i performance'u, czy też performance'u dokumentowego, gdzie zaprasza do współudziału osoby, które komponują dla niej muzykę, które wykonują choreografię, które odgrywają pewne role czy relacje. A Agata staje za kamerą, jest odpowiedzialna za kostiumy, więc to jest taka bardziej kolaboratywna praktyka. To też taka praktyka, która pomaga przetrwać dłużej, prawda? Tym pewnym ideom, myślom, które też w tym procesie twórczym powstają. Do rozmowy o samej artystce za chwilę jeszcze wrócimy. Agata Ingarden, czyli wystawa Zaćmienie 66P, subiektywna instytucja kultury we Wrocławiu, zaprasza. A z nami jest Agnieszka Pindera, kuratorka wystawy. A w trójkowym studiu Agnieszka Pindera, kuratorka wystawy Agaty Ingarden, Zaćmienie. Ta wystawa jest cały czas dostępna we Wrocławiu, ale trzeba się spieszyć, bo to tylko do 6 lipca, więc czasu zostało, no, w sumie coraz mniej, bo dosyć szybko ten czas płynie. Natomiast ja chciałem też porozmawiać o współpracy z artystką, bo to jest jedna z takich artystek najciekawszych, jeśli pomyślimy sobie o osobach, które reprezentują to młode pokolenie, jakkolwiek brzmi taka zbitka, ale faktycznie jest dostrzeżona nie tylko przez polskich krytyków, ale przede wszystkim przez międzynarodowy świat sztuki. Tak, to prawda. Agata była nominowana do kilku nagród, zdobyła różnego rodzaju wyróżnienia, a w tym roku będzie można jej premierową pracę oglądać na Biennale w Korei we wrześniu tego roku w Gwangju, więc jak najbardziej wici o tym, że warto na nią zwrócić uwagę, dotarły wszędzie. Bardzo ciekawie się z nią pracuje, bo ma ogromną taką ciekawość świata i głód wiedzy. Opowiadała w wywiadach już szereg razy o tym, że w dzieciństwie, w młodości lubiła czytać powieści science fiction. Teraz przy pracy często słucha, co wiem, bo towarzyszyłam jej pewnego dnia w studiu, słucha podcastów o bardzo różnych tematach, od znaczenia kart Tarota po sztuczną inteligencję i problemy, wyzwania, ale też szanse, jakie daje z nią współpraca. Też Agata zaczęła pracować ze sztuczną inteligencją nie tak dawno przy swoim bardzo złożonym projekcie zatytułowanym The Dream House, więc dużo tutaj od jakichś bardzo niematerialnych, nieożywionych form po różnego rodzaju właśnie, nie wiem, myślenie magiczne czy właśnie takie bardzo biologiczne procesy. Agata wielokrotnie używała grzybów w swoich instalacjach. Akurat grzyb, który pojawił się we Wrocławiu, to taki rodzaj komercyjnie wytwarzanego materiału, który ma zastąpić skórę zwierzęcą. I jest budulcem instalacji, jednym z budulców instalacji Piknik o zachodzie słońca, która w uproszczeniu przedstawia takie robotyczne trochę kwiaty zawieszone do dołu łebkami. I ten grzyb formuje takie liście tych kwiatów, natomiast ich główki są stworzone z karmelizowanego, spalonego cukru, który właśnie tworzy taką przedziwną, czarną maść, która kompletnie pochłania światło i jednocześnie trochę skapuje, ale bardzo powoli. Jest taką taką właściwie żyjącą własnym życiem substancją, mazią, więc to też trochę może przywoływać te skojarzenia z science fiction. Z kosmosem, z próżnią, prawda? Implodującymi gwiazdami, które tworzą te czarne dziury i panele fotowoltaiczne, o których wspomnieliśmy poprzednio. One wciąż działają. Gdyby je podłączyć do akumulatorów, wciąż akumulowałyby energię, byłyby w stanie ją uchwycić. I tu chodzi o to właśnie tworzenie takich sytuacji, bo w jednym z wywiadów, tak powiedziała artystka, w której można doświadczać różnych stanów, prawda? Też świat nie tylko technologii, ale też przyrody nas zachwyca swoją konstrukcją i taką złożonością. I cały czas stosunkowo mało o nim wiemy. Już nie ruszając tematu kosmosu, wchodząc na przykład w zagadnienia oceaniczne, to nasza wiedza jest minimalna, jeżeli pomyślimy sobie o to, co tam w głębinach, o tym, co w głębinach może nas spotkać, więc faktycznie to może być dosyć ciekawe dla artystów, ale też to, co mnie zaciekawiło, mam nadzieję, że możemy o tym powiedzieć, to temat gry wideo, gry komputerowej, która to też taka, to jest jedna z tych przestrzeni, platform, mediów, może w ten sposób, który też coraz częściej wchodzi w kategorię sztuki i jest ciekawy dla artystów. Tak, to zupełnie nowa przestrzeń, którą teraz stara się eksplorować, jej możliwości Agata, żeby właśnie wejść w przestrzeń, która pozwoli jej jeszcze bardziej sobą w jakiś sposób zarządzać, manipulować, tworzyć więcej takich sytuacji opartych na spekulacji, co by było, gdyby, jak budować relacje. Tak, tak. Hmm? Oczywiście interaktywność też jak najbardziej, bo też w pracach Agaty chodzi o to, żeby do nich podchodzić, spędzać z nimi czas, obserwować, jak się zmieniają, zaglądać we wszystkie ich zakamarki. Co też bardzo cenię u tej artystki, że ona rzeczywiście myśli o widzu, tak? O tym, w jaki sposób będzie ta interakcja nawet na tym poziomie takim galeryjnym wyglądała. A to, czy spodoba jej się w świecie gier i czy spełni takiego rodzaju narzędzie rolę, o jakiej Agata, nie wiem, marzy, jaką sobie wyobraża, no to zobaczymy, mam nadzieję, niebawem. Na pewno oryginalności nie brakuje i też pomysłów na kolejne realizacje. Polecamy Państwu Zaćmienie Agaty Ingarden, czyli wystawa w 66P Subiektywnej Instytucji Kultury, która się właśnie odbywa we Wrocławiu do 6 lipca, a w Studiu Trójki Agnieszka Pindera, kuratorka wystawy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Let's get busy. There's some getting to be got with. Let's get busy. Let the getting get got with. When the getting get good, get about to get got, get better, get gone. Get lit. So boys, we can move through this room. I know what to do, arigato. My mama skipped abortion, so I'm feeling lucky. Each day I'm up and ugly, grinding till it's the time to unwind and get blind, drunk off that liquor. Tequila goggles just made it thicker. Ooh, look, you looking like my next best ex. Maybe that's a stretch. Now two hands high if you like pecan pie, and two hands low if you like to dance slow. Now grip them hips and don't you look them slip. No, don't you look them slip. Can't you come and dip? Are you coordinated? Cause I'm sort of faded and these hoes ain't recording lately. Ain't trying to end up in room shady. She look like my world. If you serve me a couple drinks, can't promise I'm gonna behave. Maybe that's a good thing. King, don't fade. Find a way to stay here with us, genius. Cast your pearls where you come from. I plant my seed where that little soil fertile. Shot glass of that holy water, they puffin' on herbal. She moving like Jesus' daughter, dressed up in a purple. Gown was lost and now I'm found, still winning like Churchill. She had a curse in her purse, I'm stuck in a verse with her. Mighty recital, it's vital, I go rehearse with her. Make that incision, I play nurse with her. Deep dive in the waters, maybe quench my thirst with her. And then get started on our first litter. Wait, here I come. Don't fade away. Find a way to stay here with us. Jesus, a light shine from you. There's some hits to be got with. You wanna get big? Let the getting get got with. We are children of the light in the nighttime. About to get lit. Flame don't lose no light by light another. Get lit. About to get got, get better, get gone. Get lit. flame of passion, stay lit for all time. So good, deep smoke. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh, oh, and they come on stir. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. Joy i Riptide, no to zgodnie z obietnicą zabierzemy Państwa na Dziki Zachód. Wystawa Miłosny Rewolwer odbywa się w ramach festiwalu Muranowska Majówka w galerii HOS. Pełen agresji Dziki Zachód zmienia się w krainę, w której panuje miłość i wolność, a o wystawie oprowadza artysta Jan Możdżyński. Wychodzi od takiego stereotypowego spojrzenia na Dziki Zachód i na świat klasycznych westernów. Trochę wyszedłem od jakiegoś wspomnienia z dzieciństwa i wspólnych weekendów z tatą, kiedy przymusowo się oglądało razem te filmy westernowe. Więc strasznie mi się nie podobał ten monopanujący model, gdzie mocny mężczyzna, macho, zawiadywał tym światem. Artysta chciał w pewien sposób odkłamać obraz Dzikiego Zachodu i dlatego sięgnął do archiwów z kuratorką Kasią Piskosz. Okazało się, że to zupełnie nie było tak, że wyłącznie biali, heteronormatywni mężczyźni zajmowali się kowbojską profesją. W tym świecie panowała ogromna różnorodność. Jest to wystawa o takiej dziwacznej wizji Dzikiego Zachodu, gdzie raczej wszyscy są wyzwoleni, nie strzelają do siebie z nabojów, tylko puszczają pociski miłości. Tutaj zamiast rewolwerów są penisolwery, te pukawki strzelają lubrykantem, jeśli już czymś strzelają. Ci złoczyńcy raczej tylko z pozoru są groźni, a tak naprawdę są w objęciach miłosnych i tańczą i się weselą. To jest dźwięk wchodzącej osoby do salonu na Dzikim Zachodzie. Mówi Agnieszka Szymczak, właścicielka galerii HOS. My tutaj mieliśmy takie performatywne oprowadzanie aktora Adama Fidusiewicza, który te drzwi otwierał. Tak, ja pokażę. Tego nie będzie widać, ale będzie słychać. Skopa po prostu. Tam jest to jakby fikcyjny salon. Możemy tam wejść do środka. Niby to jest miejsce, w którym się nie do końca dobre rzeczy działy, bo chlaństwo i inne tym podobne czynności, a tutaj raczej te postacie właśnie tańczą. No i jest pozytywna atmosfera. Ja chciałam też zwrócić uwagę na postaci, które są wymalowane na tych pracach, ponieważ żadna z nich, po pierwsze nie ma pokazanej twarzy, a jeżeli jest twarz, to ona ma albo jakąś maskę, albo jest przesunięta kapeluszem. Możemy się domyślać, jaka jest tam osoba, aczkolwiek jej pozostałe atrybuty, czy też cechy ubioru nie definiują nam płci tej osoby. Można na przykład na tej pracy zobaczyć, prawda, jak ta osoba jest ubrana. To jest biustonosz, siedzi na koniu, jest w trochę rozpiętym płaszczu takim męskim, prawda, w kowbojskim kapeluszu. To, co się na udach nosi, to jakieś podwiązki, to są takie rzeczy do trzymania, harnesy czy coś, no i kowbojki. A wiele z tych osób są postaciami z historii, którą tutaj opowiadamy, takiej trochę historii filmowej, tak? Bo powiedz, Janku, jak właśnie powstał jakby opis tej całej wystawy? Tak pomyśleliśmy z kuratorką, że fajnie byłoby, skoro się odwołujemy do filmów, do westernu konkretnie, zrobić tą wystawę jako trochę pastisz tego gatunku, więc zamiast klasycznego tekstu kuratorskiego, ten tekst, który został przygotowany, jest jakby scenariuszem do filmu, jest podzielony na sceny, więc każdy obraz to jest właściwie osobna scena. Są bohaterki, są dialogi i to bardzo dobrze właśnie funkcjonowało, jak było to prowadzenie. Widać, że heteronormatywny świat westernu wyraźnie się przełamuje i coraz więcej queerowych twórców podejmuje te tematy. Powstały takie filmy jak Brokeback Mountain oraz ostatnio Almodóvar stworzył krótką formę westernową. W muzyce country też coraz więcej artystów rozbija hermetyczną strukturę westernów. Te postacie na obrazach Janka to są osoby walczące o wolność. Mówi Marta Hałaczkiewicz-Dyluś, menadżerka galerii. Bardzo to do mnie przemawia, bo to rzeczywiście nie tylko można odnieść do osób nieheteronormatywnych, ale do każdego, dla kogo życie poza takimi schematami jest ważne i te osoby naprawdę walczą. Walczą o to, żeby żyć po swojemu. To do mnie bardzo przemawia i ja to widzę w pracach Janka i to jest bardzo wzruszające i jednocześnie motywujące do tego, żeby zostać na tej swojej drodze. Aleksandra Dobieszewska, Jan Możdżyński. Aleksandra opowiadała o wystawie Jana, który jest cały czas obiecującym malarzem nowego pokolenia. Tak przynajmniej można znaleźć na jednej ze stron taki opis. Trzymamy kciuki oczywiście za rozwój tej kariery, ale też tego ciekawego podejścia do opisywania rzeczywistości, gdzie nie brak mocnych akcentów, ale też kolorów. Mocnych kolorów i śmiałych płuc przedstawianych postaci, bo takie wątki również pojawiają się na obrazach tego artysty. Polecamy oczywiście Państwa uwadze Miłosny Rewolwer, czyli wystawa, którą cały czas można zobaczyć w galerii HOS. We'll be right back. miłości upadną jak anioł w nienamacalności w granice wolności. Ta sama ulica i to samo przejście. Chcę ruszyć do przodu, wciąż to samo miejsce. Podano na tacy, nie wchodzę, bo nie chcę. Choć pływało ciężko, nie proszę o więcej. I płynę z tym nurtem, to płynie beze mnie. Wypadłem za burtę z tej szarej kolejki. Chcę wracać do siebie, tam gdzie moje miejsce, gdzie wszystko jest ludzkie. Bartek Króliki, nowy singiel zatytułowany Fala, który promuje najnowszą płytę Bartka. To czternastka, która ukazała się pod koniec 2023 roku i to kolejna piosenka po na przykład Chłopcu z zapałkami, która promuje to muzyczne wydawnictwo. Warto zwrócić uwagę właśnie na ten album, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji. A co po godzinie 13 w naszym programie, w programie Środka, przeniesiemy się na przykład do Gdańska, gdzie naukowcy proponują wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu. To rozwiązanie pozwoli latem między innymi sieciom ciepłowniczym generować chłód do systemów klimatyzacji. Coraz wyższe temperatury powodują wzrost zapotrzebowania na chłód również w przemyśle, który równocześnie emituje do otoczenia ogromne ilości ciepła odpadowego. Co z tym fantem zrobić? Okazuje się, że są sposoby i o tym po godzinie 13 w programie Środka Państwu opowiemy. You walk on the subway. You walk on the subway. Moves around. You walk on the subway. Yeah.